آزمائشیں کیوں آتی ہیں اس کے صبر میں کرنے کا حکم ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ طے کر دیا ہوتا ہے بندہ مومن کا، تو بندہ مومن کے اعمال سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے اس درجے تک جانے کے لیے، تو معمولی معمولی آزمائشوں کے ذریعے اللہ اسے اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، زمین میں، دھرتی میں جو آپ کو مصیبتیں نظر آتی ہیں یا آپ میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، الا فی کتاب، اللہ نے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، یہ فیصلے ہیں. خلق اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنة، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے میرے رب نے سارے فیصلے لکھ دیے تھے. یہ اللہ نے لکھا تھا، اور لکھا کیوں ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ان الرجل ليكون له عند الله المنزله فلم يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. اللہ عز و جلال نے ایک درجہ بلند بندے کا طے کر دیا ہوتا ہے، اس کے اعمال اس کو پہنچانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ زیادہ نیکیاں نہیں کر رہا، تو پھر معمولی معمولی آزمائشوں کے ذریعے اللہ آزماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس درجے تک اللہ پہنچا دیتے ہیں. تو سچ بتائیے، یہ اللہ کا احسان ہوا کہ ظلم ہوا؟ بولیں، اور بیماریوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہوا کہ ظلم ہوا؟